राम। श्रद्धे स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज, माघ शुक्ल त्रियोदशी, विक्रम संवत 2058, 25 फरवरी 2002, प्रातः लगभग 5 बजे, गीता भवन स्वर्गाश्रम, राम। नारद हो जाता है और दूसरों प्राप्त हो जाता है, मानो प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान भी हो जाता है, योग भी हो जाता है और प्रेम भी हो जाता है। अखंड प्रेम भगवान से शरणागत हो जाता है, ऐसा दूसरे संतों ने ही कहा है और गीता में कहा बात कही है। सर्वगुह्यतमं भोजनं परमं वचः, परमं वचः देश में ध्यान में आता है परंतु सर्वगुह्यतम शब्द दूसरा नहीं आता। इसलिए मांस मन मना भाव मत भक्तो मध्यादी मांस नमस्कार सर्वधर्मान परित्यजे माम एकम शरणं व्रज अहंत्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शोचय दोषं। काश मैं भगवान का हूँ, भगवान ही मेरे है, मेरा और कोई नहीं है, मैं और किसी का नहीं हूँ, तो ये अपने में स्वीकार कर ले। मेरा और कोई नहीं है, मैं और किसी का नहीं हूँ। मन मना भव, मेरे में मन मना हो जा, है मगन भक्तो भव मेरा भक्त हो जा, मेरे लिए सब पूजन कर और मेरे को नमस्कार कर। चार बात बताइए। मत भक्तो वो खास बात है, हर भक्त में उसी को मनना है। अंत में सर्वधर्मान बने थे जब माम एक शरण मिल जा, सर्वधर्मान को सर्वधर्म में एक ही शरण हो जा, मैं संपूर्ण पापा से मुक्त कर दूंगा, तो चिंता मत कर। तो मैं सर्वथा भगवान का हूँ, भगवान ही मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है। मेरा कोई दिखता है उसका भी मैं रेशे त्याग करता हूँ कि मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ, मैं केवल भगवान का हूँ। भूल से किसी का मैं हुआ, किसी को मैंने अपना माना, वो भूल थी, उस भूल का सर्वथा त्याग करता हूँ। मैं किसी का नहीं हूँ, कोई मेरा नहीं है, केवल मैं भगवान का हूँ, केवल भगवान मेरे है। इस बात को ही विशेष आदर दिया है, इसका मैं हूँ, वो मेरे है, केवल मैं, केवल आपका हूँ। पतित से पतित भी कह सकता है नाथ मैं आपका हूँ, और भगवान का प्यारा भक्त भी कह सकता है ये नाथ मैं आपका हूँ। तत्व ज्ञानी भी भक्ति प्राप्त चाहता है तो हो भी नहीं सकता है हे नाथ मैं आपका हूँ, बिना आप मेरा कोई नहीं है। एकदम ठीक है, इतना दिन किसी को अपना माना और अपने को भी किसी का माना, वो गलती थी, वो गलती छोड़ दो, आज से ही छोड़ दी। मैं केवल आप हूँ और आप ही जो मेरे है, बिल्कुल छोड़ दी। अन्य विश्वास आदि संबंध कोई नहीं मेरा, भूल से कोई हो गया तो मिल जाएगा। सत्य हृदय से एक भगवान का हो जाएगा, एक भगवान का होने पर दूसरा हो सकता ही नहीं। कारण क्या है कि सत्ता एक ही है, अपना स्वरूप सत्ता मात्र माना जाए तो सत्ता में कोई दोष नहीं है। सत्ता मात्र हे नाथ हे प्रभु व्यापक हो तो असमर्थ साधक का भी उद्धार हो जाता है भगवान ही की कृपा से। इसमें स्वयं में कोई बल की जरूरत नहीं है, कोई योग्यता की जरूरत नहीं है, कोई विशेषता की जरूरत नहीं है, जरूरत सरल हो जाने की है। सर भाव से सीधे भाव से हे ना, मेरा और कोई नहीं है, मैं और किसी का नहीं। इसमें कोई विशेष गुण हो, विशेष बल हो, विशेष कोई आवश्यकता हो, ऐसा कुछ नहीं। केवल यही हे नाथ, ये मेरे नाथ मैं आप हूँ, आप है मेरे हो, ऐसे होकर भगवान के शरण हो जाए। भगवान की महिमा पर, भगवान के चरित्र पर, भगवान की महिमा पर विश्वास करके हो जाए नाथ में आप हूँ, होगा उसी कृपा से होगा, मेरा कोई सिंबल नहीं है, मेरी कोई योग्यता नहीं है, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरे में कोई ऐसा गुण नहीं है। कभी प्राप्त हो जाए और दिख जाए तो वो गलती है कि मेरे में गुण है, मैं भी समझता हूँ, ये भूल होती है। तुम नाथ ये भूल तो माफ करो, भूल है, भूल से भूल होती है, सावधान जाए पर रहती नहीं, ऐसी होती नहीं, ऐसी कभी हो जाती। किसी को अपना भी मान लिया तो थोड़ी देर ऐसा हो गया उसका, परंतु सिवाय आपके मेरा कोई नहीं है। कहीं भी जाऊं मैं, कहीं भी रहूं, देवता बनू, पशु पशु बनू, भूत पिशाच पिशाच बनू, दंगों में रहू, कहीं रहू, हूँ आपका, आप ही मेरे हो। भरत जी महाराज ने बहुत विस्तृत बात कही, जा नहीं राम कुटिल कर मोही, लोग कहे गुरु साहिब द्रोही, सीता राम चरण नहीं मोरे, अंधे बेटा अनुग्रह तोरे। राम जी भी कुटिल मान ले, भरत जी उसे डरते नहीं, उसे डरते नहीं, जा नहीं राम कुटिल कर मोरे, लोग कहे गुरु साहिब द्रोही, तो भी मेरे एक क्षण राम की पर नहीं। मां जो कोई दोष नहीं है, दोष जन है, जन्म ही है। सीता राम सरवती मोरे, अंधेरे बड़े हुए अनुग्रह तोरे, प्यार आपसे कह रहे हैं, आपकी कृपा से भगवान के चरणों में अनुदिन दिन प्रतिदिन प्रेम बढ़ता है। हद कर दिए राम, जाने राम कुटिल कर मोरे, जाने राम गुरु समाये, लोग है गुरु साहेब दोहे। सबसे विशेष बात जाने राम गुरु समाये। तो मेरा तो मन यही है कि राम जी के चरणों में प्रेम अनुदिन बढ़ता रहे बढ़ता रहे। हद कर दी जाने राम गुरु समाये। दूसरे मेरे को अच्छा समझे ये हमारे बिल्कुल आशय होती। कोई अच्छा समझो कोई बुरा समझो। तुलसीदास जी महाराज ने कहा है परमदूत को रजपूत को कुकुरा को कोई कोई कुछ भी कहो जुरा को ना किसी बेटी लेनी है ना किसी बेटी देनी है हमारी क्या देगा कोई कुछ भी कहो। जो हूँ सो राम जी का हूँ अच्छा हूँ तो राम जी का हूँ बुरा हूँ तो राम जी का हूँ कुछ बना हूँ कुछ बुरा हूँ तो राम जी का हूँ जैसा हूँ आपका हूँ मेरा और कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं मैं किसी का नहीं हूँ। हाँ सब कुछ खत्म कर दिया राम जी की कृपा करे ना करे जाने राम कुछ नहीं कदम होए। लोग गए गुरु साहेब द्रोहे हद कर दी। कोई अच्छा मन है बुरा मन है मेरा कोई आग्रह नहीं है कोई आग्रह नहीं। सीताराम चरण रति मोरे भगवान ये चरण में रहती सीताराम सीताराम अंदर भगवान बोले तो हमारी तो यही मांग है। लोगों का हमें कोई परवाह नहीं भगवान खुद मेरे को जो माने तो परवाह नहीं। हद कर दी। राम जी तो अंतर्यामी है सब कुछ जानते हैं कुछ कुछ परवाह नहीं है। राम जी को माने हद कर दी हद कर दी। हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी मैं कैसे खराब हूँ सच्ची बात है नाथ आपका हूँ बुरा हूँ भला हूँ अच्छा हूँ मंदा हूँ मेरे तो एक ही बात है मेरा और कोई नहीं है और मैं और का नहीं हूँ सत्यम बदाम भगवान अखिलांतरात्मा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भक्तिम प्रयत् सर्वभूतम् निर्भराहुः नान्यास विषया हृदयस्मदीये असुदीये हृदय में नान्यास विषया हानि परिव्याने नान्यास्पृहारे सत्यम वदाम भगवान अखिलांतरात्मा भक्ति प्रवृत्मे कामादिदोष रहित कुरान संचय। फिर जी कहते कामादिदोष रहित करो नहीं करो तुम्हारी मर्जी इसमें मर्जी आप ही मैं तो भक्ति प्रवृत्त रघुभंग निर्भरा देवर भक्ति दे दो बस कमर दोष नहीं करो मत करो दूर रण दो देवर भक्ति आप पर ही निर्भर के वहां अन्य भक्ति निर्भर भक्ति भक्ति में प्रयत् सर्वभंग निर्भरा मैं भक्ति में प्रयत् सर्वभंग निर्भरा भक्ति प्रयत् सर्वभूतम् नान्याश्रिया अन्यश्रिया नहीं है में सत्य बात कहता हूँ क्यों आप अंतर्यामी हो अंतर्यामी देख लो दूसरे में झूठी बात करना देख लो। अब कभी और भाव आ जाए तो आपके सामने हो नान्या और स्त्रिया नहीं है नान्या स्त्रिया अन्य स्त्रिया ना अन्य कोई स्त्रिया नहीं है भक्ति भेद अनंत आपकी भक्ति भक्ति प्रयत् सरंग निर्भरा में निर्भरा भक्ति आप पर निर्भर है हमारे एक आस रो एक बल एक आस विश्वास एक राम घन श्याम हित सातक तुलसीदास सातक है निर्णय सिंधु सन सरवारी रूप बिंदु नहीं हो सुखारी और सत्यम बदाम भगवान आत्मा भक्ति प्रयत्म कामोष रही कुरान संचराम संबोधन दिया रूपुंग पोंगो कहते सांड को मानो आप सर्वसमर्थ मतलब ये आपके समार समर्थ हुई हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं न तो समझते अपने को तोड़ने ये तात्पर्य भक्ति प्रयत् हे नाथ हे मेरा हे मेरा गोस्वामी कहते हैं हूँ कहू तो उनमें मैं भी कहता हूँ और भी दो जानते हैं सीसानाथ मैं भी कहता हूँ और भी कहते हैं साहिब तो सीता नाथ से है सेवक तुलसीदास आप कितना उपवास होती आप ज्ञान से होगी आपके चरित्र में तुलसी कलंक लगाया उस तुलसीदास उस दास हूँ साहिब तो सीता नाथ से है सेवक तुलसीदास सब आपको दर्शाना होगा आपको चढ़ाऊंगा आपको बेइज्जती करता हूँ हमारा तो ये हे नाथ नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण